من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. دا حج احکام او مناسک سورہ حج کی بیانی جباغی کی یو بہترین عبادت اغا قربانی و دا اللہ پنم دکہ یو پاغی کی دا عبادت ماناوا چی تعظیمو دا اللہ رب العزت او دویم پکی ردو دا مشرکینو دا جاہلیت پاگی غلط رسم باندی چی دخپلو آلی او پنم باندی بے قربانے کولی او بل رد دے پاگ خلقو وسم چاغیوی دا قربانی کولو دا دمر ساروی زبح کولو دا خونشت دے دا ظلم دے دا مخ کی دینونو کیوئی نو و دی امت کیوئی دا کار شوروشو نو دیتا نسبت کی دا ظلم دا دمرا ساروی لالولو دمرا وینی تویول بے فیدی و بے کارا دا خلق خوی دی تاجد نشتا دے دا دمرا وخی سوک بخوری دکا دی آیت کے اللہ رب العزت دا غیرت کی پدی طریقہ باندی چدا خو یوازی دا دی امت عبادت ندی بلکہ اللہ رب العزت وی چما پا ہر امت کی دا عبادت جاری کڑے ہو پا خلقوں میں لازم کڑے ہو اسی امت دا سنو چی غیب اگن زما پا نم قربانی نکولا او دویم حکمت یہ بیانی چې د خلقو نظر صرف د دې په غوخو باندې دی د دې په وینو باندې دی ځکه وی دا ظلم دی او خبر نه دی د حقیقت نه او د راز نه چې په دې کې اصل مطلب د دې باندې تابعداری ده د الله حکم منل دی او دا غو د وحدانیت عقیده ښکارا کول دي تیری الفاظ ته وګورم چې ذبح په وخت کې غسوي بسم الله الله اکبر اصل مقصد پکې دا دی اته دین نه خبر نورت کې په دې باندې چې دا اصل کې د عقیده مسله ده هر امت کې الله دار اغل نازل کړی و او مؤمنانو مسلمانانو په عمل کړی هر وخت نو دا څو دین نه خارج شي خو نه دي او بیا ورپسې دا غي خلق صفات بیانې دا غي اوصاف حسنه اعمال صالحه چې الله تکم محبوب دي ناغه بیانې چې څوک نه کوي نو ندی کوي الله وی اخو ما پا خلق لازم کړی دا چې غي زما تعجز کوي زما تعظیم کوي اي خلق باندې ما لازم کړی دا نور خلق چې نمنیا ظلم ورتوي نو کور دی کینی اغي باندې سبوج خنشتا تکلیف نشتا کنه دا قربانی دا اغي په سر پراتا دا ولکل امه جعلنا منسکن دا هر امت د پار الله وی مونږه مقرر کړو یو ځای د قربانې منسکن کې معنی مختلف کوي ابن عباس رضی الله عنه مانا کوي عیدن اختر ځکه اختر کې قرباني کوي کنه ماته نه معنا اخلي چې هر امت لا الله وی ما اختر مقرر کړو چې دا واستاسو د اختر روزي د خوشاله روز وي خوشاله روز هغه ته وي چې هغه کې د خوراک سکاک اجازه تي اس معنا پکې نه لکه څنګه چې زمونږ د اخترونو دقه حکم دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ګورې اختر پر ورځ روزه ونني سه ثوابونه مړنی اډیرو ابا ثواب کوم نصیب نشتا اگر روزه نه سه چې حرام وي اختر ضروري روزه خو حرام ده الله دعوت در کړی دی او ته انکار کوي دعوت خو دی او بنده قبل الهم واجب دی بیا الله دعوت ته دا الله دعوت نه انکار کوي ان ته ثواب ګټم معلومی چې ستا په نس باندې د ثواب او د عذاب څوک بل څوک دی الله نه دی ځکه که چیرې هغه وستا په هغه باندې یقین وې نو هغه خدا حرام کړی دا چې دې کې ثواب نشته دا غزان له عذاب ګټي نو دا ځکه خلقو عقیده دا غزنو او نبی اسلام ویلو چې دا روزي چې دي ایام او اکل او شرب او بیا دا خدا خوراک سکاک روزي دي الله تاسو ته بدی کې ازادي او فراخي درکړې ده نو هر امت له دا سید اختر روز مقرر کړی و من سکن دا یواز نه چې دی امت کې حلالي او قرباني کیږي ځکه معنا کوي مجاهد چې من سکن اکرما ای ذبحن الله یما هر امت لپاره قربانی مقرر کړی و چې په دې ورځ باندې با حلاله کوي دې ورځ باندې با قربانی کوي او درې معنا کوي زید ابن اسلم چې من سکن ای مکه مکه معظمه یادی بیا ویلم یجعل الله لامه من سکن قط غیرها الله هر امت لا دا مکه معظمه د قربانه زای مقرر کړو بل نشتا لم یجعل الله لامه قط من سکن غیرها معنا هر امت چ قربانی وکول نو دې زې به کول دا د هغه من سکو او د دې امتوم دې زېده قربانه خو لیکن حکمت په کیسه ده بنا تو یول نه دې مطلب غوا خوراک نه دې مطلب بلکې مطلب په ګدا دې چې لیذکر اسم الله اصل مقصد په ګدا نو دا اعتراضونه او سوالونه چې کوي دا هم هغه خلق چې هغه د توحید سره دشمنی ده دلیز کرو اسم اللہ عقیده نه ساتی نوزک آغی صرف دغی وخو تا گوری وینو تا گوریو انسبت و تا دا ظلم کئی اللہ وی دیکی سمطلب نور نشتا لیز کرو اسم اللہ حکمت پا کدا دے چی ذکر کی دا اللہ نم علا ما رزقهم من بهیمت الانعام پاغا سارو باندی چلا دیل رزق ورکڑی چغار قسم ساروی دی انعام دی چار پایان دی فدی حکمو تکڑی چداو پتاورز باندی انم با پید اللہ یادوی لیذکر اسم اللہ ناغی تیخو چری ظلمو نوی چدا دا غیر اللہ پنم باندی کم علالی گیو سمر زیو ندی بے شمار و بے حدا سوک گڑان راولی ہے سوک بکرے راولی ہے سوک سر راولی ہر اروز او پاگی کے علالی گی دیارتو ندی درگاو ندی ناغی تا خوچر چا ظلمو نوی ځکه عقاید یې ټول داغه سره تعلق ساتي د شرک دی کنه خام او چې الله په نوم باندې صرف په دغه یو ځای کې حلالي کیږي ذبح کیږي دغه ته ظلم وایي نبی علیہ السلام په یو ورځ باندې شپې ته خان حلال کړیو اغه یو په قسم نه وی کړو ولې اغه د ابو جهل اوخو او په پوزه کې د سرو زرو کې د سپینو زرو می حکېو او کنه هډیر زبردست سره اوخې هم د غسیو دغه په شانتي وې دې په کې عمر لالوخه چې ثواب یې وتر سي ابو جهل ته کنه فی انفه بره من الذهب و من الفضه اگر چا پی جاندو دغه بل چا اوخ پس پی مکی د سرو د سپینو می حکینو د صرف د ابو جهل لوکو هغه هم پکرا غیر کو هغه په یواز باندې شپیتو خان لار دا ظلم دی کله عین توحید دی لیذکر اسم الله چیات کی دا خلقانم دا اللہ علام آرزقهم من بحیمت الانام فاغا سارو باندی چلا دیل ورکڑ دے رزقا چاگا دا دنیا دا ڈنگر دی دا خو اللہ و طویلی جدا سکوئے نا اللہ وی اصل عقید ازدکیم دا سوره چې تاسو ګورئ کنده زرایع دي دا وسایل دي دا آلی دي اصل مقصد په کیسه ده فإلهکم إله واحد فإلهکم إله واحد مددگار تاسو مددگار یو دي حاجت روا تاسو حاجت روا یو دي اصل شی دا عقیده ده ادا قربانی کول یا اسمال ور کول دا اللہ پنم باندی یا توافونا کول دا خو ټول دیتا ذریعہ دا دا وسائل لی کا نخوا زکا جیسا الوسیلہ اعمال صالح دی چلا یو ما تزان نزدیک ہے دی اعمال صالح ہو باندی نا غاصل مقصد پکی عقیده د وحدانیت و او دا اعمال چې څوک کوي دا د دې لپاره وسایل او ذرایع دي چې دا مسله په حاصل شي، دا مسله دنیا کې خور شي، دا عقیدت په دنیا کې زده شي. فإلهكم إله واحد پس مددگار ستاسو، حاجت روا ستاسو او مشکل کشا ستاسو اغا مددگار یو دے، فلہو اسلمو خاص داغو بندیان شے، داغو تابدار شے، داغو حکم امنے. سچی توین را ذالک دا مطلبو چی مخکیویلیو ذالک، فَلَهُ أَسْلِمُ اسلام گردن نهادی غاڑا کے خودل، ذکر معنی توحید دے کا نخوا، اسلام معنی توحید دے، چی دے کہ اللہ تتابداری دا عاجزی دا، چی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. دا اصل کې مطلب دی د دینو، خاص الله ته تابعدار شې. وبشر المخبتين او لا وی زیر ورکا مخبتين له او صافي ذکر کوي او حکم کوي پیغمبر ته چې داس خلق له زیر ورکا خوشخبری ورکا، د جنت خوشخبری ولا ورکا. مخبتین سوانا نمانا کی حضرت مجاہد المطمئنین، مخبتین سوگ دی جزلونے پہ ایمان باندے مضبوط تی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، المطمئنین دغه مخکې ذکر شو. ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، چې د دې شعائرو د دین او د دې مناسکو د حج تعظیم سوکې نه الله وی زړونو ته تقوا لاله، زړونو کې اخلاص راغې. اجزل کې کلا اخلاص راشی، تقوا راشی، نو اطمینان حاصل شي کنه. ناغوی مخبتین معنا المطمئنین. ضحاک او قتاده معنا کی المخبتین المتواضعین، عجزی کوونکی دی. المتواضعین عجزی کوونکی دی الله تعالی. او درې معنا کوي ابن کثیر چې الذین لا یظلمون، ظلم خو بالکل نشته پاږي، اچا دا غینه ګیله نه کړی یره ما سره دیته وکړه یا ما ته چې سخت خبره وکړه، نه نه لا یظلمون. وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا، اگر دی باندې څوک ظلم کوي نو بدلته نه اخلي. المخبتين ابیا ابن کثیر وی چې دې تفسیرونو ته ضرورت ته واحسن بما يفسره بعده، اگر تفسیر خیستا ہو گنا چه قرآن یہ پخپلا کئی، کل قرآن پخپلا تفسیر کئی گنا، تفسیر دا قرآن پا قرآن سردہ پٹولو کے اعلیٰ تفسیر دے. اگر زکوی چه و احسن بما یفسر بعدو، دا مخبتین مانا قرآن پخپلا کئی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مخبتین هغه کسان دي چې کله د الله نوم ذکر کړی شي اذا ذکر الله د الله ذکر وشي په وحدانیت سره وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دې کله چې د الله نوم واسطه شي کغه په بیان کې کغه په قران کې کغه په بانګ کې او اذان کې وجد الله نوم واوري کنا نو وجلت قلوبهم زلونو کې ير راشي دا د الله د نوم تعظیم دی کنا یو دا صفت ته اذا ذکر الله یا دا سید الله رب العزت د عبادت او ذکر کیږي او د احکام او ذکر کیږي نو د دې زړونو کې ير راځي دغه سي آیاتونه لوستې شي اذا تليت عليهم آیاته نو چې کوم ځای کې د الله نوم وي نو هغه ځای کې دې زړونو کې خوف او ير راځي د لومبي صفت ته او قلوب ته ځکه نسبت وکړه چې اشاره کوي قران اصلاح د عقیده ته چې عقیده صحیح ده قلوب یادوا قران د دې د پار راغلی او چې د بندا اول د زړه اصلاح وشي عقیده اصلاح وشي زړونه پاک شي بس بیا نور آسان کار ده ها او ګران کار ده چې زړونو کې د الله یرا او خوف راشي ولې هغه د دنیا د نورو بلې اغان نه پکېری پرتی دی کنه کله مړونه یری کله ژوندونه یری او کله د پیرانو ملنګان نه یریږي خوب نشي کوله چې سترګې ورشي نو ټوپ کې پکټ کې او یریدو ولې یریدي یروی شنی جامعه اوستوی شنام ساو سراو او شن پتکی والیو داو سم بری لیو جدا سنگر راغلیو تا سراو سسوال جوابیو کزن دا یری دی پزرونو کی دا خوف دا اللہ یرا پکی نشتا کنا اخو دور زین دی دا لنبی صفت تی دا مخبتینو د موحدینو چې دا غي زړونو کې ود الله یې رہی چې کوم ځای کې د الله نوم واوري کنه بس کډیر ضروری کار پس رواني خلار به بدل کی چیر دا आवाज د کوم ځای ناراضی را زوی دی आवाज پس به زمانو ولی आवाज په خوګو لګیږي د الله نوم په خوګو لګیږي نو باز د دینه خپل د ایمان مضبوطی ستوي اطمینان ستوي وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم دا سره خامخا ذکر کوي ها ذکر دا لازم ملزوم سيزونه دي ها او څنګه چې قران وای کنه دقا سی چیو گورن پش سترگو بیوینی عملی شکل کی بیوینی چاہو داخو گور رشتیا چی قرآن سنگویلی واسی چلو شو ولی کلیو بندی اللہ پی احسانو کی اللہ پی خپل خصوصی رحمو کی چی دیر واقعی ہے پدر جہالت کی تیر کڑی دی نور و گودڑو سر ناستی او اللہ پر رحمو کی نو دی پلو لمحہ کی قرآن تا توحید تا نو چکل دی تراواؤلی دکنا بیاو تا گو رخا مخی با دیر مال دولت خاوندو اس با سر سشی نی مخی با دیر خکارو بار چلی دو اس با نچلی گی ارسو بانشی پی خواه در دې مسلې سره لازم سيزونه دي. نو قران ځکه وی چې وصابرین علی ما اصابهم ته قران لې ډېر لوی توکل وکړه او خیال کوه په دې لار کې ډېر مشکلات دي. او مونږ خو سره لګیایو راخکل کو کار کې سم مسله راځي نو پروام نشتا ځکه مخې ته راته لیر لوی داستان پروت دی او پس منظر د انبیاو او د موحدینو پروت دی. نو زمون زړه ګړب نه کوي کنه خو چې داسې نه یې پکې راشي نو هغه ته ډېر مشکلات دي. مخکې ذکر شو کنه ښه ومن الناس من یعبد الله علی حرف سوکی چیغی عبادت کئی مصروفی کو لیکن مطمئن پہ نہیں انتظار گنتے کئی پشک باندے روانی چیر سنگ چل بھئی کار بخی که خبر نہیں کنا اللہ وی دا پریدہ وصوابرین دا ما صواب آمزان سمکا دی مسئلی سر ډیر مشکلات تی دې سره ډېرې سختۍ دي. استاد پر حکم دار چې تب صبر کې بس دې کې بغیر د صبر نه بل څه چلیږي نه کنه دې کې بل څه نه چلیږي. ښا والصابرین علی ما اصابهم هغه کسان دي چې صبر کوونکي په ټولو مشکلاتو باندې مصائب باندې او په سختو باندې چې رسیدي ته والمقيم الصلاة اغه یو یره چې صبر به څنګه کوونو الله رب العزت موي دلته موي بقره کې ویلو چې واستعينوا بالصبر والصلاة الله نه امداد غواړي څنګه وته نواړي طریقه ځکه څنګه چې د هر عبادت طریقه ده نو د امداد غختل خو ډیر اعلی عبادت ده. نو دی به طریقه نه وي نویلې چې به صبر او صلاه صبر کوا او صبر دا دی چې سخت راشي نو الله ته ودرېږه به صبر او صلاه الله ته ودرېږه نو مسله به حل شي ډیر زر به حل شي. ښه ځکه ته شمول خو به نه کوې که نه دعا به سره نه کوې جمع خواسې نشته دی خو ځان له مونځ کوې نو دعا به کوې ډېره اوږده ځان له دعا کې دا کمال لیښه چې بس څومره دعا غواړي اوږده نو ناس یا غواړه غواړه نه الله به ستا هغه سوال قبول کړي ستا مشکلات به حل کړي. والمقيم الصلاة هغه خلق دی چې پابندي کوي په منځونو باندې د دې موحد مقام خوخه چې عقیده ډیره مضبوطه ده وجلت قلوبهم زړونو کې خاص د الله یره د بل چانه توکل یې خاص په الله باندې دی نو کار قسم سخت راځي نو د ته په پروا نه یې خلق و تاریانی هی ویرو دا عجیبون ته سړیو دا سه زله خو مونږه ندی لیدلې د غټي په شانتی او چې دومره سخت نه ترسه حادثه پر رااله الګیا او خپو او صلیبان دی کټته کو ویني مني سنبال کړو بیا ولا خپل خپل لاس غسل ورکو بیا مونږ خو دې د دې زړه تاریان دا وې تم داسې کې دې شي خو قران دې شوې نه هو ته هم داسې شي دا توحید برکات نور څه نشته غره تاسو چې سوینه کنه دا ټول توحید برکات دي. ښا فإلهكم إله واحد هغه خو ستا په شانتي بنده دی کنه، ته به له هغه نه مضبوطې، باډي به دې ښیي، صحت به دې ښیي، عمر به دې تازه یي، او ته صبر نشې کولی او تا باندې پریشانی او هغه باندې هیڅ پریشانی نشته دی. والمقیم الصلاة دا په دې توحید کې دا برکات دي. خام ومما رزقناهم ينفقون او بعضی دا غمال نا چې موږ ول ورکړې دا الله په لار کې خرج کړي. دا د مخبتین تفسیر شو کنه، ډیر واضحه چې ولې دا د عقیدې حال ذکر کړه، د زړه حال ذکر کړه چې زړه بالکل صحیح دی. ښا وجلت قلوبهم ابیا مشکلاتو باندې صبر، دا ځکه چې دې مسلې سره لازم دي. او بیا ورپسې اعمال بیان کړل، بلما زنه دي چې ځان ته موحد وي، اته مانځه پته نه لګی چې مونږ کړه دې څوخ پاسې دلې بل اس وځي نه موحد نه وي. دغه قران چې یو تعریف کینو بیا ټول تر اخره پوری کوي کنه، ها چې دا ټول بور سره یې نو الوه صحیح موحد جوړیږي. کداغه سی عمل ور سره نه نو دا به لګورو د توحیدی ښا بیا وېس نه وي. لکه چې ته مونږ نه کې عبادت نه کې نو خامخاستا زړه ته پریشانی راځي، ستا صبر کې به کمی راځي، توکل کې به کمی راځي، نو بس اخیری نتیجه به دای چې هر څه پرې دی په ځای باندې نه. عمل کوا که بدنی دی والمقیم الصلاح، او که مالی دی مما رزقناهم ينفقون. د الله رب العزت د دې اسلام فارمولا ذکر کړه چې که څوک یې چیرې د اسلام خو مونږ ته ډیر ګران دی، ولې پلانې استاد وی چې داسې به کوي او د شپې به خوب نه کوي، په کټ کې به نه سملی او خوراک به هم داسې کوي چې کله د مولی پاڼې یا خدای دا هډې راغره وی غي وی چې مونږ به جدينه دا غادي دا د باجري ډوډۍ خوړه غي به د باجري زکه خوړه چې غنم به نه مونته نور به سن مونته نو خود به خوړه چې تعالی الله درکړي دین ولې نه خوري کنه دا الله د رزق نه انکار کوي. دا خو هر زمانه سره الله رب العزت ګوره لکل امت جعلنا من سکن یوی چې دا هر امت ته پاره مدا احکام را لېګلی خو دورو چې تغییر او تبدیل به بکراتو دا غي احکام ځان له د دې امت احکام ځان نه دي. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا او تاسو دا خلکو ذکر کوي مونږ ته چې غي بدوونه پانه خوړې نو خوشي نه مونږ ته کنن نو تابان خدای لازم نه دی، دا خو عبادت نه دی، دی خو ثواب نشته دی چې تا ته خط عام ملاویږي او الله دا طویلی چې کلو من الطیبات ما رزقناکم خورا صفا او سترا قیمتي خو خوراک او ته نه زو بدوونه پانه خورم زچه خوري ته غډه بي زینو دا نګړه ویزه جوړه کنا د دین نسوک نه خبر نو الله دین غټول په دې ده کې راوستو چې عقیده صحیح وجلت قلوبهم او اعمال صحیح. اعمال دو قسم دي، یو هغه چې مونږ ته منې شوی یو چې دا به نه کې، حرام نه ځان ساته، دروغ نه ځان ساته، قتل نه ځان ساته، زنا نه ځان ساته، ده جواره نظام ساتا شراب و نظام ساتا و صابرین دیکی دا طول را لکنو صابرین دیتو وی خواه چه غار سوینی او خواست یکی گی بوتلی تی چاپی را پرتی دی خونا اگه تخپل دین وی چه گوره دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی نو صابرین که اغا را لو چه منکرات چه داغی نمانشویو او چه کم معروفات تی نوال مقیم الصلاه و مما رزقناهم ينفقون دا اسلام دی دا دین دی سمرا سان دی و اللہ چه قرآن تکینی بیا سان دی کاپلا بل کتاب تکین آستی تو بخدید نو بس دا سوونو حساب دی بیا نو دا سوونو دا زرگونو حساب دی بیا دور از اللہ بداوے دور از اللہ بداوے او پلانی سے بدشپی زر رکات نفل کولو تا دی خدای پاک او دا ماس سار من به نماز کو تن پاو دا سکو پو دا خوری را گران دا مونتا دا زکا گران دا چه تا قرآن پریخ دے تب کتابو پسی شوی کتابونو کی خود دن نشتا دن لخو اللہ قرآن را لے گلیو نو چه دین خبر شنو دن بارو سکار نہیں تا تا نو قرآن کې سیو فائدہ نه ده سیو کمال نه ده سیو نعمت نه ده سیو سماره نه ده سیو برکت نه ده چې مونږ یې وشمارو به حدا او به انتها دی پکې ښا نو دا هم پکې شته چې قرآن دې اوینو تبه یقینو کې چې دین آسان دی مونږ ته الله ډېر آسان دین را لېږلې مونږ ته پیغمبر ډېر آسانې طریقې خولې دي خو مونږ نو خبر مونگا نورو کتابونو پسی او پنورو مرکزونو پسی گرزیدو اچی اغیی مونگ تکم منزون خو مونگا پولارو ستلکو چی پینزل الزلبا پروکو کی داسی وی پینزل الزلبا پسیجده کی داسی وی یارو را مونگا غدریز اللہ چی وای اینو خطا شپا کی دا کم منز دی چې په ګنټه کې ته دوه رکعات نشي کولې دا ما ته وخیا پیغمبر کړو که صحابه وکړو دا ټول چې د قران وسره نه نو بسي دین بدر باندې ګران کی اغشتکار بدن ییر کی ښا واخر دعوانا